سورت اللیل، مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 21 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلا، قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہوا. وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری کوششیں مختلف طرح کی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. کیا سمجھانے کے لیے؟ کہ ایک ہی دنیا، ایک ہی زمین، ایک ہی جگہ، ایک ہی گھر، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے مختلف لوگوں کی کوششیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی روشنی ختم کر دے. اور دن کی قسم، والنہار اذا تجلا، جب وہ چھا جائے اور رات کی روشنی کو ختم کر دے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہ گناہ انسان کے اندر کا نور ختم کر دیتا ہے، اور جب انسان کا تقویٰ مضبوط ہوتا ہے تو برائی پہ چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے. یہی ہمارے سامنے محنت اور کوشش کرنے کا ایک چیلنج ہے. یہ چیز ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم کس راستے کے لیے، کس کام کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے، دو مزید متضاد چیزوں کی قسم کھائی گئی، نر اور مادہ کی، مرد اور عورت کی، کہ یہ دونوں بھی ہیں انسان لیکن دونوں مختلف ہیں. مثلا رات اور دن بھی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں نا، یہ ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں. مثلا ایک دن جس کو بولتے ہیں، اس میں آدھا حصہ رات ہے اندھیرا اور آدھا دن ہے. جس کو ایک یوم آپ بولتے ہیں، اس میں آدھی رات ہے آدھا دن ہے، ایک سیاہ ہے ایک سفید روشن ہے. اسی طرح انسان انسان ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. اسی طرح ایک انسان کے اندر بھی متضاد کیفیات موجود ہیں، اچھائی کی خواہش بھی ہے اور برائی کی ٹیمپٹیشن بھی ہے. اب دونوں مختلف ہیں، دونوں کے انجام مختلف ہیں، دونوں کی کوششیں، دونوں کے میدان مختلف ہیں، دونوں کی تاثیر مختلف ہے. رات رات ہے، دن دن ہے. دو آنکھیں رکھنے والا کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، کوئی عقل مند ان دونوں کو ایک نہیں کہہ سکتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو ایک ہی بات ہے. نہیں، مختلف بات ہے. اسی طرح نیکی اور بدی بھی مختلف چیزیں ہیں، دونوں کے راستے مختلف ہیں اور دونوں کے انجام بھی مختلف ہیں. پھر تم اس بھول میں کیوں ہو، خود کو کیوں دھوکہ دیے ہوئے ہو کہ تم کچھ بھی کر لو، جنت تمہارے ہی لیے. محنت مشقت کی زندگی مختلف ہے اور راحت و آرام پسند بھی مختلف ہے. دونوں کا انجام ایک نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ایک بڑی حقیقت کو کھولا گیا، ان سعیکم لشتا، ایسے ہی تم میں سے مختلف لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں. بعض اوقات ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک ادارے میں ہوتے ہیں، لیکن مختلف کوششیں کرتے ہیں. ان سعیکم لشتا، اور ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق ہی مقام ملے گا. کوئی اچھے کام کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کو اس کے مطابق آنر ملتا ہے، اور کوئی سستی میں کوتاہی میں وقت گزار دیتا ہے یا کسی کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ اس معیار کا کام نہیں کر سکتا. ساری زندگی انسان اس بھول کا شکار رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے وہ فلاں کا رشتہ دار ہے، وہ بڑا نیک ہے، میرا بھی اس کے ساتھ ہی کام درست ہو جائے گا. جہاں وہ جائے گا میں بھی اس کے پیچھے چل پڑوں گا. میرے ماں باپ بہت نیک تھے، ان کی نیکی میرے کام آ جائے گی. میں فلاں بزرگ پیر کا ماننے والا ہوں، اس کی وجہ سے میں بھی جنت میں پہنچ جاؤں گا. یا میرے بچے بہت نیک ہیں یا بہت لائق ہیں، لہٰذا جو وہ کریں گے مجھے بھی بخش دیں گے، ان کے کیے پہ میں بھی کسی مقام پہ پہنچ جاؤں گا. دنیا میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور جیسا کرتا ہے اسی کے مطابق ہی نتیجہ پاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت پہ لگا دیتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے. کوئی اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور سعی و عمل ہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. یعنی ہر روز صبح کے وقت ہم سب اپنے آپ کے سوداگر ہوتے ہیں، یا اچھے بھاؤ بیچتے ہیں یا کم قیمت سے، یا نفع کما کے لوٹتے ہیں شام تک، یا پھر خسارے کا سودا کرتے ہیں. تو جو شخص اپنے وقت کا بہتر استعمال کرتا ہے وہ بہت نفع کا سودا کرتا ہے، اور جو اس کو ضائع کر دیتا ہے وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور آج چونکہ جزا کا دن نہیں، یہ کل ہے، قیامت کے دن ہے، اس لیے ابھی پتہ نہیں چل رہا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کوششوں کا نتیجہ کیا ہے. کیونکہ ہر شخص کی کوشش اور بھاگ دوڑ اور محنت کا لیول فرق ہوتا ہے. عموماً ہم نیکی کے کام میں آگے جانے کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں، محنت کرنے کو مشقت کا راستہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ مشقت اٹھائے بغیر اچھے نتیجے کی تمنا رکھنا محال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دو راستے دکھا کے کیا فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا، تو جس نے عطا کیا اور تقویٰ کیا، پھر تقویٰ کی بات، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، یعنی اللہ کی خاطر کیا، وہ صدق بالحسنى، اور نیکی کی تصدیق کی، یا اچھے صلے کی، حسنا کی، اچھے انجام کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا کہ اللہ کی طرف سے اچھا صلا ملے گا، اس لیے آج میں کچھ محنت کر لوں، کوشش کر لوں. فسنیسرہ للیسرى، تو ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیتے ہیں، یعنی پھر ہم بھی اس کو نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. یسرا کہتے ہیں نیکی کو، اچھی خصلت کو، تو ہم اس کو یسرا کے لیے آسانی دیتے ہیں، سہولت دیتے ہیں، یعنی نیکی کی طرف جانے کے راستے اس کے لیے آسان کر لیتے ہیں. کیونکہ ان مال اسر یسرا ہوتا ہے نا، جو شخص محنت کرے، مال خرچ کرے، نفس کی خواہشات پہ قابو پائے، بھلائی کو سچ مانے، جنت کو اللہ کے دیدار کی امید رکھتے ہوئے کوششیں کرتا جائے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مشقت بھرے راستے بھی آسان کر دیتے ہیں. یعنی کسی بھی کام میں ابتدا میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہی راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو جو شخص اچھائی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، تقویٰ کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے دلچسپی پیدا کر دیتے ہیں، اسی میں اس کے لیے راحت پیدا کر دیتے ہیں، اسی میں اس کے لیے خوشی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں، اسی کی طرف اس کو آسانی دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. اور جس کے اندر یہ کوالٹیز نہ ہو، آتا، اتقا اور صدقہ بالحسنہ کی، پھر اس کے لیے یہ سارے راستے کیا ہو جاتے ہیں، عقبہ ہو جاتے ہیں. جن کو فلق تحمل عقبہ، مشکل راستہ سمجھ کے وہ اختیار نہیں کرتا. اور جو شخص ایک دفعہ اوپر چڑھنے لگتا ہے اور چڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی بلندیوں کو عبور کرنا پھر کچھ کام ہی نہیں رہتا. اگر آپ کبھی کسی پہاڑی علاقے میں جائیں تو آپ چند قدم اٹھا کے بیٹھ جائیں گے، آپ کا سانس پھولنے لگے گا. لیکن جو لوگ وہاں کے رہنے والے، وہ بڑی بڑی منزلیں آسانی سے طے کرتے چلے جاتے ہیں، گویا کوئی بات ہی نہ ہو. ایک پتھر سے دوسرے پہ پاؤں رکھا، دوسرے سے تیسرے پہ رکھا، کسی کو اچک کے کسی پہ چڑھ گیا، کسی کو پھلانگ کے عبور کر گیا. چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، سب کے سب رواں دواں ہیں پہاڑی راستوں پر. میرے اور آپ کے لیے ایک مشقت ہے، کیونکہ کبھی چڑھے جو نہیں. اسی طرح نیکی کا کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں، اس کی محنت میں، ہر چیز میں برکت پیدا کر دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے، اور مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں. اس کے برعکس ایک دوسرا راستہ بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے بخل کا، بے نیازی کا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو یا اچھے انجام کو جھٹلا دیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، دل کھلا نہیں کیا، اللہ کے حکم سے بے پرواہی برتی، اور آخرت کے وعدوں پر یقین نہ کیا، ان کو جھٹلا دیا. لہذا ایسا شخص پھر اس رستے پہ چل پڑتا ہے جس میں اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، مشقتیں ہی مشقتیں ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. یعنی بظاہر اس کو آسان لگے گا وہ راستہ، لیکن آخر میں جا کر اس کے لیے معیشتم بن کا ہو جائے گا، بَيِّقًا حَرَجًا ہو جائے گا. کیونکہ اوپر چڑھتے وقت سانس تنگ ہونے لگتا ہے نا، تو ایسے شخص کو واقعی ایک مشقت کی زندگی پھر ملے گی قیامت کے دن. اور دنیا میں بھی وہ مصیبتوں میں جیے گا. آپ دیکھیں کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں بظاہر مشکل لگتی ہے لیکن اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نظر آنے لگتی ہیں, اور جب ہم برے کام کرتے ہیں بظاہر ہمیں ان میں مزہ آتا ہے لیکن اس کے برے اثرات دنیا میں بھی نظر آنے لگتے ہیں. سب سے بڑھ کر تو یہ کہ انسان کا اپنا دل سیاہ ہو جاتا ہے, انسان بے رونق ہو جاتا ہے اور نیکی کا اس سے شوق مارا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے یہاں پر آپ آئے, آپ نے داخلہ لیا, آپ کو بڑا مشکل لگ رہا ہوگا کہ کیسے گزرے گا یہ 1.5 سال, اور اب آپ دیکھیے کہ 2 دن باقی ہیں انشاءاللہ اور ختم, مشقتیں گزر گئیں لیکن جو محنت کی وہ ساتھ ہے, محفوظ ہے اگر اللہ کے لیے کی تو. اور اگر بیکاری میں یہ وقت گزارتے تو ہو سکتا ہے یہ ڈپریشن ہو رہا ہے, اس کے تانے سن رہے ہیں, وہ مصیبت کھڑی کر رہا ہے, غم ہے, دکھ ہے, پریشانیاں, کیونکہ دنیا کانٹوں سے بھری ہوئی ہے, ایک کے بعد ایک دشوار گزار گھٹی آتی چلی جاتی. یہ نہیں کہ یہ مشقتیں صرف دین کے راستے میں, دنیا میں تو ہیں مشقتیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے, اس کو یہ مشقتیں دیکھنی ہیں, یہ زندگی کا حصہ ہے, دن کے ساتھ رات ہے. لیکن جب انسان اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے, جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے میرے ذکر, میری کتاب, میرے قرآن سے منہ موڑا, میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. فصل یسرہ للعسرہ, وہ بظاہر دیکھے گا یہ راستہ آسان ہے لیکن آگے جا کر طرح طرح کی مشقتیں ہیں. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا, اور اس کا مال اس کے کس کام آئے گا جب وہ خود ہلاک ہو گیا, خود گر پڑا. آج انسان مال کی محبت میں دین کی طرف نہیں آتا کہ مجھے مال خرچ کرنا پڑے گا, یا میرا بزنس جائے گا, یا میری جاب جائے گی, وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے اندیشے ہوتے ہیں مال چھوٹنے کے. لیکن بات یہ کہ ہم جتنا بھی مال جمع کر لیں, سمیٹ لیں, سینٹ لیں, اکٹھا کر لیں, ہمیں نہیں معلوم ہمیں دنیا میں خرچ کرنا, اپنے اوپر لگانا نصیب بھی ہوگا یا نہیں. اور نمبر 2 یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ گناہوں میں, گمراہی میں زندگی گزری, تو کل قیامت کے دن مال بچا نہ سکے گا, وہاں مال سے کوئی چھوٹ نہ سکے گا. اور تردا کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے کو, بلندی سے زمین پہ دے مارنا, یعنی جو شخص اللہ کی خاطر دیتا نہیں, بخل کرتا ہے, مال کی محبت میں مبتلا ہے, ساری بھاگ دوڑ اس کی صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے ہے, یا پھر مال سمیٹنے اور سنبھالنے کے لیے, کیونکہ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ اپنی ہی قیمتی چیزوں کی حفاظت, ان کی صفائی ستھرائی, سجاوٹ, ان چیزوں میں ہی تو گزر جاتا ہے. کہ نہیں, نوکروں پہ گھر نہیں چھوڑ سکتی, برتن توڑ دیں گے, کارپیٹ خراب کر دیں گے, اسکریچز آ جائیں گے مختلف چیزوں پہ. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اگر بڑے بڑے بخل نہ بھی صحیح تو ان چھوٹے چھوٹے بخلوں کا بہت شکار ہوتے ہیں. یہ چیز خراب نہ ہو جائے, یہ ٹوٹ نہ جائے, یہ پھوٹ نہ جائے, یہ گم نہ جائے, یہ کھو نہ جائے. اور بعض اوقات ہم خود اپنی حرکتوں سے اور ایسی عادتوں سے تنگ بھی ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کریں کیا. اس کا واحد علاج اللہ سے مدد مانگنا, کیونکہ میں خود اس ایکسپیرینس سے گزری ہوں. میں اپنے گھر میں کسی کو برتن نہیں دھونے دیتی تھی, کسی کو صفائی نہیں کرنے دی, ہر کام خود کرتی تھی. کوئی وہ کام نہیں کر سکتا جو میں اپنا خود کر سکتی ہوں. لیکن پھر مجھے کیا لگتا تھا کہ بہت زیادہ کام کرنے سے بعض اوقات عبادت میں, بعض اوقات تبلیغ یا تعلیم کے کام میں سستی ہو جاتی تھی. اس وقت باقاعدہ میں نے دعا مانگنی شروع کی, اور ایک عمرے میں تو میری صرف دعا ہی یہی تھی کہ اللہ مجھے گھر کی محبت نکال دے, میری اس عادت کو بدل دے کہ میں یہ دیکھتی رہوں کہ چھری چمک رہی ہے کہ نہیں, باہر میں جائے چھری چمکتی ہے یا نہیں چمکتی, جب تک کاٹتی ہے کام کی ہے, چمکے یا نہ چمکے, گلاسز اسپاٹ لیس ہیں یا نہیں, کوئی بات نہیں, اگر تھوڑے بہت کمی بیشی ہے صاف ہوں کام چل جائے گا. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنے ٹچی ہوتے ہیں, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, اس کی ترتیب ٹھیک نہیں, وہاں اسکریچ آ گیا, وہاں رنگ اتر گیا, اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا, اور ساری زندگی انہیں غموں میں کھوئے رہتے ہیں اور ہلاک ہوئے رہتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکل پاتے. کیونکہ ہمیں واقعی شدید محبت ہے اپنی دنیا سے, اور اس کے لیے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی طریقہ نہیں. یہ نہیں کہ ہم ہر چیز تباہ کر دیں, خراب کر دیں, پھینک دیں, پرواہ نہ کریں, نہیں, لیکن وہ جو زائد ضرورت محبت ہے نا, دنیا کے مال کی, دنیا کی چیزوں کی, چند ٹھیکریوں کی, اسے ختم کرنا پڑے گا, تب دین کا کام ہو سکے گا. جتنی خواتین یہ کہتی ہیں کیا کریں نماز کا وقت نہیں ملتا, کیا کریں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, کیا کریں پڑھانے کا وقت نہیں ملتا, وہ سب اسباب دیکھیں اور ایک بڑا سبب پیچھے نظر آئے گا کہ گھروں سے ایسی محبت ہے، مال سے ایسی محبت ہے کہ نہیں، ایک اچھا نوکر رکھنے کے زائد پیسے کیوں دیں، وہ بچا کے ہم کچھ اور بنا لیں۔ ہم عموماً ایسی بچتیں کرتے رہتے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ ایسی چیزوں کا تذکیہ دو طرح ہوتا ہے، ایک تو اللہ کی مدد سے، دوسرا ہے کہ کوئی آپ کو ہو بتانے والا۔ ہمارے والد جو تھے ذرا بھی ہمیں دیکھتے تھے کہ بس، مجھے سلائی کا بے حد شوق تھا، اپنے کپڑے سینا، سب کے سیسے کے پہنانا، کڑھائی کا بے تحاشا شوق۔ شاید بھی خاندان میں کوئی ایسا ہو جس کو کچھ نہ کچھ کاٹ کے نہ دیا۔ اب چوں ہی وہ کوئی چیز میرے ہاتھ میں دیکھتے سخت ناراض ہوتے، کہتے کہ یہ بہت لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کرو جو کوئی نہیں کر رہا، اس قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ یہ کام تو ہو جائے گا، یہ تو کوئی بھی کر دے گا، لیکن یہ نہیں کیا جا رہا، اس کے کرنے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ ناراض ہوتے تھے اور ہم چھپ چھپ کے کرتے، اتنا کریز تھا، جنون تھا کہ چھٹیاں ہونے کا انتظار ہے، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اب تو یہ ہوتا نا، عام طور پہ لڑکیوں کو شوق بھی نہیں ہوتا، نہ مائیں دلاتی ہیں، نہ شوق ہوتا، نہ کوئی کرتا ہے، نہ کوئی سلیقہ سکھاتا ہے۔ پہلے تو اس بات کو مایوب سمجھتے تھے کسی کے کپڑا سلا کے پہنے، اور اس بات کو ایک لڑکی کو آنر سمجھا جاتا تھا کہ اس کو سلائی کرائے اور یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب تو یہ بیکار کے کام ہیں اور فضول کام ہیں، یہ ایک اور نفسیات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ایک دنیا کی محبت بھی تو ہے نا، اپنی مرضی کا کرے، وہ بھی ایک خواہش نفس ہے، اپنی مرضی، اپنے دل پسند طریقے سے کرے، اور کسی کے کام پہ راضی نہ ہو۔ حالانکہ میں سوچتی ہوں ہر کوئی کام تو کرتا ہی ہے نا، اور ہر ایک اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے پسند ناپسند کا، باقی ہوتا سب کچھ برابر ہی ہے۔ جب ہر ایک کو اپنا کیا پسند آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی ملا جلا ہی معیار ہے نا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی بے حد قیمتی ہے۔ ایک تو زندگی میں یہ جو خود ساختہ معیار ہیں، یہ معیار زندگی بلند کرنے کے خواب ہیں، وہ ذرا گھٹانے پڑیں گے، اس سے نیچے آنا پڑے گا۔ پھر پرائرٹیز دیکھنی پڑیں گی کہ لوگ کدھر کو جا رہے ہیں، اور ہم صرف اپنے آپ کو سجا بنا رہے ہیں، صرف اسی خواہش میں جی رہے ہیں۔ تو جس مال کی بچت کے پیچھے اور جن گھروں کی سجاوٹ کے پیچھے ہم ہلاک ہوئے پھرتے ہیں، وہ کل قیامت میں کام نہ آئیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى تَرَدَّى، اوپر سے نیچے گرا، جب وہ اوپر سے نیچے گرے گا تو کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ وہ صحیح راستہ بتائے، وہ طریقہ بتائے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس لیے لازم پکڑ لیں ہر چیز میں استخارہ، یعنی جب بھی کوئی ڈیسیژن کرنا، جب بھی کوئی کام کرنا ہو، تو اللہ سے مدد مانگے، بغیر قدم نہ اٹھائے۔ ہلکے سے دو رکعت بھی کافی ہو جائیں گے، لیکن اس میں سستی نہ کریں، اور پھر اس سے رہنمائی مانگے۔ بعض اوقات آپ کو لوگ رہنمائی دیتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ سے مشورہ کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اصل رہنمائی اللہ کی رہنمائی، وہ الہام کرتا ہے پھر۔ تو ان علینا للہدا، اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت، رستہ وہ دکھاتا ہے۔ اور وہ کس کو دکھاتا ہے اور کس کو کیسا دکھاتا ہے؟ جو جس طرح کا رستہ لینے آتا ہے، جو جس طرح کا مانگتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کو واضح تو کر دیا، اور اس کے ساتھ پہچان بھی کرا دی۔ اب انسان کی چوائس پہ ہے۔ بعض چیزیں تو انسان فوراً ڈیسیژن لے کے کر لیتا ہے، لیکن بعض کاموں میں آ کے انسان اٹک جاتا ہے۔ مثلاً جو فرائض واجبات عام ہیں، ان کو تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، کسی مستخارے کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو پڑھ لیں گے۔ لیکن جب کچھ دین کے کام کا مسئلہ آتا ہے، یا کوئی ذرا سی اپنی روٹین توڑنے کا، یا کوئی اور اس طرح کا غیر معمولی کام کرنے کا، تو وہاں ہم آ کے اٹک جاتے، پتہ نہیں ثواب بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا یہ کام کس خاتے میں آئے گا۔ تو پھر اللہ سے مدد مانگے کہ وہ شرح صدر کرے، اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ وہ ان لنا للآخرت والأولى، اور بے شک ہمارے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، دونوں کے مالک ہم ہیں، جیسا چاہیں تصرف کریں۔ جو دنیا کا طالب ہے اس کو دنیا دیں گے، جو آخرت کا طالب ہے اس کو آخرت دیں گے، کیونکہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، ملیں گی اسی کے مطابق جو جس کی تمنا اور خواہش ہوگی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا۔ لا يصلاها إلا الأشقى، نہ داخل ہوگا اس میں، نہ جھلسے گا اس میں، مگر سخت بدبخت۔ الذي كذب وتولى، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ کے چلا گیا۔ یعنی لوگوں، دونوں راستے واضح ہیں، اللہ نے خبردار کر دیا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سب کچھ بتا دیا ہے کہ اچھائی کا انجام اچھا ہوگا، برائی کا برا ہوگا۔ رات کی تاثیر کچھ اور ہے، دن کی کچھ اور ہے۔ اب تم کو آگے آنے والے انجام سے بھی خبردار کر دیا گیا ہے، اگر تم نے منہ موڑا تو پھر خیر نہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب بچا لیا جائے گا سب سے زیادہ پرہیزگار شخص. یہاں متقی کی بجائے اتقا، کیونکہ اوپر کے درجے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو انسان کسی درجے پہ تو جا ہی پہنچے گا، لیکن اگر آپ لوئر اسٹینڈرڈ پہ راضی ہو گئے تو پھر شاید اس کو بھی نہ اچیو کر سکے. تو اتقا بننے کی کوشش کرنی ہے، صرف متقی نہیں، اتقا. الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال کس لیے دیتا ہے؟ کہ پاکیزگی حاصل کرے، جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نفس کی خرابیوں کی اصلاح، تزکیہ نفس کے لیے. جہاں اللہ سے تعلق اور دعا چاہیے وہاں انفاق فی سبیل اللہ. جب تک مال کی محبت جائے گی نہیں اس وقت تک تزکیہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے زکوٰۃ کا لفظ رکھا گیا ہے اللہ کی خاطر اپنے مال کا مخصوص حصہ نکالنے کے لیے، کہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ مال دو اللہ کے راستے. اور جو کچھ اللہ نے دیا، مما رزقناہم ينفقون، مال ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دو، خرچ کرو. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا، یعنی وہ بدلے کے طور پہ خرچ نہیں کرتا. ہم سب ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں، کب خرچ کرتے ہیں. ایک تو اپنی ضروریات پہ کرتے ہیں خوشی سے، اس کے بعد کرتے ہیں اگر دوسروں کو دینے کا معاملہ ہے تو وہاں دیتے ہیں جہاں ہمیں کوئی دینے والا ہو، جہاں سے ہمیں کچھ نہ ملنے والا ہو وہاں بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں، وہاں نہیں دیتے. یہ تو تزکیہ نہ ہوا کہ جس نے آپ کو کچھ دیا آپ نے اس کو لوٹا دیا. یہ کس طرح کا تزکیہ ہے؟ وہ تو عدلے کا بدلہ ہوا نا، باری کا بٹا جس کو کہتے ہیں، کہ اپنی باری پہ آپ نے بھی کچھ پھینک دیا. نہیں، تزکیہ کے لیے بدلے میں دینا نہیں، کسی مفاد کے تحت دینا نہیں، کسی غرض اور کسی لالچ کے لیے نہیں، کسی نام بری اور شہرت کے لیے نہیں. تزکیہ کے لیے دینا تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے بخل کے ازالے کے لیے، اپنے دل سے مال کی ہرس اور لالچ دور کرنے کے لیے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، یعنی وہ بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہیں کرتا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، وہ تو صرف اپنے رب اعلی کی رضا چاہنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ آتا ہوگا، ہے نا، سب کو ہی آتا ہے. اچھا، تو پھر یہ کام کیا کریں اس کو راضی کرنے کے لیے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے انسان کو. پھر اندر سے جواب آتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں بھی دینے کے لیے بیکار مال چھانٹتے ہیں جو کسی کام کا نہ. کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی. ابتدائی دور میں مکہ میں جو مسلمان سب میں زیادہ تر تعداد غلاموں کی تھی، اور غلام بھی وہ جو بہت بے سہارا، بے کس اور بہت تکلیف دہ حالت میں کمزور لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا تھا. وہ اپنے مال سے غلام آزاد کرایا کرتے تھے، فک و رقبہ کرتے تھے، اور جن کو خرید کے آزاد کرتے وہ عموماً کمزور لوگ ہوتے تھے، مسکین قسم کے. تو ان کے والد ابو قحافہ نے کہا، جب تم غلاموں کو آزاد ہی کرتے ہو تو اتنا کر لو کہ ایسے غلام آزاد کراؤ جو قوی اور بہادر ہیں، جو کل تمہاری مدد کریں، تمہارے ساتھ مل کر تمہارے دشمنوں کا مقابلہ کریں. یعنی اگر مال خرچ کرنا ہی ہے تو کیا کرو، اس سے کوئی فائدہ حاصل کرو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرا مقصد آزاد کردہ لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں. الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اس کی جزا پھر کیا؟ والا سوف یرضى، جس کو فکر ہے نا کہ رب راضی ہے کہ نہیں، اسے چاہیے کہ پھر خرچ کرے. والا سوف یرضى، عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر مشکل ہی کیا ہے. الرحمن الرحیم، والليل اذا یغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ رات اور دن نر اور مادہ کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ان سعیکم لشتا، تم سب کی کوششیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. کس طرح؟ 24 گھنٹے کا دن سب کو برابر کا ملتا ہے، لیکن ہر شخص دن کو مختلف طریقے سے گزارتا ہے. کوئی اس دن سے نفع کماتا ہے اور کوئی اس دن کو گنوا دیتا ہے. اپرچونیٹیز بھی بہت سے لوگوں کو ایک جیسی ملتی ہیں، کچھ لوگ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، محض سستی میں، غفلت میں، بیکاری میں. ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہم سب کے لیے سیکھنے کا موقع ہے. جب آپ کا پہلا کورس یہاں ہوا تھا تو میں لسنر کے طور پہ روز آتی تھی، روز ایک دن بھی، جس دن سے آپ آئی ہیں کراچی میں آتی رہی ہوں. لیکن اس سال پھر میں نے یہی سوچا کہ میں نہیں یہ کر سکوں گی، اتنا وقت میں نہیں لگا سکتی. گھر پہ والدہ ضعیف ہیں، بچوں کا مجھے دیکھنا پڑتا ہے، میرے شوہر نہیں ہیں. یہ تو پھر میں آئی اور آپ اس دن یہاں وہ انٹروڈکشن کا کر رہی تھی اس کورس کا، تو پھر یہ بھی نہیں پتا تھا اس وقت تک کہ آپ پڑھائیں گی یا کسیٹ سے ہوگا. میں نے سوچا کہ کسیٹ کا ہوگا، پھر میں گھر پہ کیوں نہ کر لوں، یہ بیٹھی سوچ رہی تھی. پہلے بھی گئی تھی وہاں ریسپشن پہ، جو باجی تھیں انہوں نے کہا آپ کر لیں کر لیں، میں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا میں نہیں کر سکتی. پھر بس ایک دم بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ میں جب کبھی کہتی ہوں لوگوں سے، ہفتے میں ایک دفعہ ہماری کلاس ہوتی قرآن کی، تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میں نے سوچا کہ میں بھی وہی کر رہی ہوں، ایک ہفتے میں 2 گھنٹے کیسے نہیں ہو سکتے؟ جب وہ کہتے ہیں تو میں سوچتی ہوں 2 گھنٹے نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے، اور اب میں بھی وہی کر رہی ہوں جو کہ میں دوسروں میں دیکھتی ہوں. تو میں بس اٹھی، میں نے کہا اللہ اب اگر نہیں کر سکی تو بیچ میں چھوڑ دوں گی، لیکن کرنا شروع کر دیتی ہوں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اللہ مالک ہے، جو بھی کرے. اللہ کیسے کہہ رہے ہیں، میں بس لکھ کے آئی وہاں سے اور آپ نے اتنے میں کہا کہ میں خود پڑھاؤں گی. تو میں سوچتی تھی کتنی جلدی سے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، ہر چھوٹی سی کوئی بھی قدم دیتا ہے انسان اور اسی وقت اس کو اس کی مدد کی جاتی ہے. تو تھوڑا سا یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر توکل چاہیے، کہ ہم اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم اگر ایک جگہ سے ہٹ جائیں گے تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی، جہاں سے ہم ہٹتے ہیں وہاں کوئی اور لے لیتا ہے وہ جگہ. یہ کہتی کہ مجھے اپنے بچی کو ملنے کا شوق تھا، تو 16 گھنٹے بس کا میں نے سفر کیا اور مجھے کچھ تکان نہیں ہوئی، اور چونکہ میرے سامنے ایک منزل تھی بچی کو ملنے کا شوق، تو وہ سفر آسان ہو گیا. یہ بات بالکل درست ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس سے ملاقات کا، اس کے دیدار کا شوق ہو، تو میرے خیال ہے مشکل سے مشکل کام پھر مشکل نہیں رہے گا.